قطع رحمی جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خسارے میں لے جاتا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. دنیا میں فساد مچانے والے اور نقصان اٹھانے والے, خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا سٹف یہ بن جاتا ہے میں ان سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ ان کا لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں. لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کا ایک دستور ہے, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا کہ گاؤں کے چوہدری صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی اس کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوتا تو وہ اپنی وہ بیٹھنے والی چھوٹی چیئر بھیج دیتا تھا, خود نہیں جاتا تھا, اس قابل نہیں سمجھتا تھا. ایسا ہی ہوا, جب وہ فوت ہوا تو اس کے گھر کے صحن میں صرف لوگوں کی چیئرز ہی پڑی تھی, کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو اترا ہے یہ سچ ہے, یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے.